To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 lutego, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem pod Kutnem. Kilkanaście osób jest rannych. Zerwane dachy, uszkodzone samochody, powalone drzewa to skutki wichury, która przeszła w nocy i nad ranem przez Małopolskę. Włoska telewizja publiczna Rai wyznaczyła pułap zarobków dla swoich gwiazd. To 240 tysięcy euro rocznie. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem w okolicach miejscowości Grabków pod Kutnem. Kilkanaście osób jest rannych, informuje policja. Według funkcjonariuszy sprawcą wypadku najprawdopodobniej był kierowca osobowego auta. Według policji BMW z niewyjaśnionych przyczyn zjechało na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyło się z autobusem linii miejskich. Kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala. W autobusie jechało około 30 osób. Połowa z nich została opatrzona na miejscu. Droga krajowa nr 60 jest nieprzejezdna. Policjanci kierują kierowców objazdami od Kutna na K9. Potem na drogę K91. Podobnie ruch odbywa się z kierunku Łęczycy. Zerwane dachy, uszkodzone samochody, powalone drzewa to skutki wichury, która przeszła w nocy i nad ranem przez Małopolskę. Strażacy w województwie interweniowali już 150 razy. Największe szkody wiatr wyrządził w Krakowie, mówi starszy kapitan Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. W dalszym ciągu strażacy sukcesywnie usuwają kolejne skutki silnego wiatru. Do poważnego zdarzenia doszło również przy ulicy Dietla, gdzie z kamienicy zerwany został dach, który następnie uszkodził trakcję tramwajową. Odnotowali strażacy również kilka zdarzeń związanych z uszkodzeniem samochodów, na które spadły gałęzie bądź konary drzewa. Na pewno nie jest to bilans ostateczny. W dalszym ciągu te zgłoszenia do straży spływają. Tramwaje w Krakowie kierowane są na objazdy, a na ulicy, gdzie została uszkodzona sieć tramwajowa, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. W całym województwie około 14 tysięcy odbiorców pozbawionych jest prądu. W Paryżu odbędzie się wieczorem ceremonia rozdania Cezarów. Te prestiżowe nagrody francuskiej kinematografii, zwane często francuskimi Oscarami, będą wręczane po raz 42. Wśród nominacji do nagród najwięcej po 11 mają filmy Elle i France. Oto zwiastun de France. Obydwa Elle i Franz uchodzą za faworytów do wyróżnień, a grająca w tym pierwszym obrazie Isabelle Huppert za swoją rolę już otrzymała Golden Globe i nominację do Oscara. Teraz też jest faworytką w kategorii głównej roli kobiecej. Wśród mężczyzn wielkie szanse daje się czarnoskóremu Omarowi Sy, uwielbianemu przez francuską widownię aktorowi znanemu z filmu Nietykalni. Teraz zagrał w Czekoladzie. Wśród nadziei kina zachwyceni krytycy wymieniają Ulaję Amarę z Divine. Nad tegorocznymi Cezarami krąży widmo skandalu. Roman Polański, wyznaczony na mistrza ceremonii, zrezygnował pod naciskiem francuskich feministek, które podobnie jak amerykański wymiar sprawiedliwości nie puszczają w niepamięć sprawy sprzed 40 lat. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Włoska telewizja publiczna Rai wyznaczyła pułap zarobków dla swoich gwiazd. Wynosić on będzie 240 tysięcy euro rocznie, czyli tyle samo, ile w przypadku dziennikarzy i menadżerów telewizji. Pułap dla dziennikarzy i menedżerów ustalono jesienią. Nie wywołało to żadnej dyskusji, a jedynie zadowolenie abonentów. W przypadku tak zwanych gwiazd, dziennikarzy i aktorów występujących w charakterze prowadzących popularne programy, najczęściej w formule talk show, od początku obawiano się, że z ograniczenia ich dochodów skorzysta konkurencja, czyli telewizja komercyjna, należąca do Silvio Berlusconiego. Mimo iż obaw tych nie rozwiano, zarząd spółki kontrolowanej przez Ministerstwo Skarbu zdecydował się na wyznaczenie pułapu także dla gwiazd. Jest nią ta sama suma 240 tysięcy euro rocznie, czyli połowa średnich zarobków tych osób, które nie przekraczały do tej pory 500 000. Zadowolenie opinii publicznej jest niemałe. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogoda dziś nie będzie łaskawa, w całym kraju zachmurzenie, wszędzie możliwy deszcz, od północy przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe burze, stopień 1 stopień na północy, 5 w centrum, 7 na południu. Uwaga, wiatr miejscami silny i porywisty, w porywach w północno-zachodniej części kraju dochodzący do 70 km na godzinę, w centrum i na południu do 90. Po południu stopniowo wiatr będzie słabł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół zasłużenie popularny, bo ważny. Jego piosenki zmieniają na lepsze życie wielu ludzi.

ludzie, listy piszą marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Robert zasugerował, żeby czasami sięgać po utwory mniej oczywiste, jak to mówi Piotr Baron. No właśnie to jest taki. Ride, Charm Assault, 20 lat nie nagrywali. Teraz wracają nową płytą, a piosenka jest w zestawie do głosowania. Polecam ciągle. polskieradio.pl/trójka. Dzisiejszą 1830 listę poprowadzi Piotr Baron. 13 po 10 to pora na płytę tygodnia. Amy MacDonald na naszej liście śpiewa tak. Amy MacDonald, piosenka Dream On z nowej płyty, naszej płyty tygodnia. Dzisiaj te płyty dla pani Sylwii do Elbląga i dla pana Wojciecha do Polanowa. 17 minut po 10. Z nowego zestawu jeszcze Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to tiny dancers.

Tak, może niepotrzebnie sięgnąłem po tę płytę z 1986 roku. Inny pan Piotr napisał, że przecież to 85. No tak, ale liczyło się to wtedy, kiedy piosenka pojawiła się na liście. Tak było. Cloud Busting, Kate Bush u nas na liście w 1986 roku. A to marzec 99. Driving through the night. to go. Got a phone call, or was it a dream? A voice spoke to me. I could swear it was you that I heard crying desperately. Dzisiaj pewnie nikt by mi nie uwierzył, że piosenka Afryka spędziła na liście tylko 4 tygodnie i doszła do miejsca 19. A to przecież kawał historii listy trójki. 25 utworów, między innymi Melanie, to 1999. Fakt, brzmi prawie jak 1986. Za 27,5 minuty 11. Polecam głosowanie na listę jeszcze przez 1,5 godziny i polecam utwory nieoczywiste, na które chciałbym dzisiaj Państwa namówić. Ten drugi to Lisa Mitchell z Australii, a utwór nosi tytuł The Boys. There's something about these streets and the way you wear your The Boys, Liza Mitchell. Tę płytę przywiozłem w październiku, listopadzie z Australii. To jest nowy singiel właśnie pod tytułem The Boys, Liza Mitchell, w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Za 24 minuty 11. A są tacy wykonawcy, którzy mieli na liście tylko jedną piosenkę. We'll be right back. Tak, to tylko ta jedna piosenka grupy Journey jeszcze ze Stephen Perrym, Separate Ways, Worlds Apart, pojawiła się na liście 19 marca 1983 roku. Gdybym szykował drugą część Radia Kalifornia, ale nie szykuję, bo płyta się nie sprzedała. Takie są prawa rynku, nie będzie. Za to na liście wszystko mogło się zdarzyć. 10 lat później, w roku 93... Mej podróży śpi w kieszeni gdzieś, na bilecie tramwajowym parę słów. Dziennik tak nieduży, a bogaty w treść, porzucany, znajdowany znów i znów. Parę słów rzucam na serwetki kawiarnianej przed, zapamiętam każdy szczegół dzięki niej, choć mi nie wie, bo podróżą piękną życie jest. Odmierza drogę mi od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy i od łzy do łzy. Ludzie mówią czasem uderz czynów swisz. Masz nareszcie ciepło, przystań własny dom. Z tych zapisków masy życie swoje spisz. Wydaj, sprzedaj, wyjdzie z tego spory dom. Siadam więc, oglądam filiżanki dno. Po czym rzucam wszystko w nową podróż wędz. Wyruszam, bo w gładziutkich zdaniach nie da się podróży spisać mi. Od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy, od łzy do łzy. Bo to podróż, podróż pisze mnie, odmierza drogę mi. Od zachwytu do zachwytu i od łzy do łzy, i od łzy do łzy, do łzy. Pisze życie moje, podróż pisze życie me, na zawsze młode, młode wciąż, bo ja tak chcę. I dlatego mam nadzieję, że nigdy się nie zestarzę, nie zgorzknieje. Maj 1993 roku, Bemi Beck, Dziennik mej podróży. Cichy wielbiciel napisał 100 lat pani Ewo, bo wczoraj były urodziny Ewy Bem. Ewoniu, wszystkiego najlepszego. Za 14:11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś 8 nowych filmów wchodzi na ekrany naszych kin. Raczej dla młodszych widzów dwie animacje. Barbie w świecie gier to przygodowa opowieść ze Stanów Zjednoczonych. Tytułowa bohaterka trafia do ulubionej gry wideo i nie ma wyjścia. Musi ją wygrać, korzystając z własnej pomysłowości. Wielka wyprawa Molly to z kolei propozycja z Europy. Państwo potworowie i ich córka Molly wybierają się w podróż pełną przygód. Pozostałe nowe filmy to już propozycje dla całkiem dorosłych. Dla fanów pełnych akcji thrillerów XXX reaktywacja. Vin Diesel powraca, by w trzeciej części wybuchowej serii odzyskać niebezpieczne urządzenie kontrolujące satelity wojskowe. Równie niezobowiązującą rozrywkę, choć już bez zabójczych emocji, przyniosą porady na zdrady. To kolejna polska komedia romantyczna, która tym razem podejmuje temat męskiej niewierności. W również romantyczny nieco klimat, choć już bardziej na serio, wprowadzi nas francuski dramat Planetarium. Paryż, lata 30 ubiegłego wieku i dwie tajemnicze siostry posiadające umiejętność nawiązywania kontaktów z duchami. Popis aktorski Natalie Portman oraz Lily Rose Melody Depp, córki Johnego. Oraz często stosowany zabieg filmu w filmie. Zdecydowanie więcej mroku przyniesie dramat z Azji Praktykant. Nic dziwnego, jego akcja rozgrywa się w malezyjskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Tytułowy bohater to uczeń odchodzącego na emeryturę kata, który musi zmierzyć się z niejednym problemem penitencjarnej rzeczywistości. Druga dziś polska premiera to rozsławiony już po ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, zrealizowany na podstawie powieści Olgi Tokarczuk, Pokot. Przypomnę, film przyniósł Agnieszce Holland, Srebrnego Niedźwiedzia, nagrodę imienia Alfreda Bauera. Jak mnie pytano, bardzo trudno było powiedzieć, co to właściwie jest. To mówiłam, że to jest anarchistyczny, ekologiczno-feministyczny thriller z elementami czarnej komedii. No i tak zostawmy już. I dopiero wgłębiając się w to coraz bardziej, sobie zdałam sprawę z tego, że pod pozorami tego gatunku takiego kryminalnego trochę, się kryją bardzo, bardzo wiele, bardzo różnych, bardzo złożonych pytań. I czasem bardzo niewygodnych pytań dla mnie samej. I jako twórcy, jako człowieka, jako obywatela, jako kobiety, no różnie. Ja myślę, że problem kłusownictwa jest oczywiście ważnym problemem, ale myślistwo tutaj jest pewnego rodzaju metaforą jednak, w moim przekonaniu. Poza tym, że Olga, która jest bardzo konsekwentna w tej wrażliwości, jest wegetarianką, jest antymyśliwi i tak dalej, jest znacznie bardziej tutaj, powiedziałabym, skrajna w swoich uczuciach niż ja, a z drugiej strony trudno wymagać, żeby nagle ludzkość zmieniła swoje zwyczaje i przestała być mięsożerna. Przynajmniej w swojej dużej części pozostanie taka. Natomiast myśliwi, tacy jak tam przedstawieni, są symbolem pewnego stosunku do świata i stosunku do innych, jakiejś mentalności. I to o tę mentalność tu chodzi. Z jednej strony tych, którzy mają taką wrażliwość inną, a z drugiej strony tych, którzy odmawiają światu innej wrażliwości niż ich samych. Ostatnia z dzisiejszych premier to też jeden z ostatnich wchodzących na nasze ekrany tegorocznych oscarowych faworytów. Dramat Ukryte działania ma szansę na 3 statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej, w tym za najlepszy film. To opowieść odkrywająca nieznaną dotąd szerzej historię 3 ciemnoskórych kobiet pracujących ponad pół wieku temu dla NASA. A stawka była wysoka. Wysłanie człowieka w kosmos. Czy na przykład Octavia Spencer dostanie Oscara, jednego już ma, dowiemy się za 3 dni. A już teraz możemy podziwiać w kinie jej aktorstwo. Ryszard Jaźwiński, dziękujemy za 10:11. Co dziwi się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie. Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Tilt i Kaja, tak, to ten 1986 rok, za 7 minut 11, dziś 24 lutego, urodziny Martyny. Martyna, wszystkiego najlepszego i przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych.